بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ ہاتھ سے امر بالمعروف کرنے کا حکم عام نہیں بلکہ اہل حکومت کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ جہاں حکومت نہ ہو وہاں نرمی ہی مناسب ہے. امام صاحب نے اس راز کو خوب سمجھا ہے, چنانچہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کا تینور یا مزامیر یعنی گانے بجانے کے آلات توڑ دے تو اس پر زمان لازم آئے گا. صاحب فرماتے ہیں کہ نہ آئے گا, اس نے ازالہ منکر کیا ہے. حدیث میں ازالہ منکر کے ہاتھ سے بھی حکم ہے, ازالہ منکر کا ہاتھ سے بھی حکم ہے. امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہاتھ سے ازالہ کرنے کا حکم حکام کو ہے, عوام کو اس کا اختیار نہیں ہے. امام صاحب کے قول کا راز یہ ہے کہ عوام کی دست اندازی سے فساد ہوگا اور شریعت کا مقصود امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے اصلاح ہے, نہ کہ فساد. لیکن حکومت کے درجے ہیں, باپ کو بیٹے پر, شوہر کو بیوی پر, استاد کو شاگرد پر, پھر جملہ حکومت ہوتی ہے. لہذا ان کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہاتھ سے بھی امر بالمعروف کا حکم ہے, لیکن غیروں کے ساتھ ایسا نہ چاہیے. وہ صرف زبان سے کام لیں اور وہ بھی نرمی سے. نیز امر بالمعروف لوگوں کو بھی, بزرگوں کو بھی کیا جاتا ہے, مگر وہاں نرمی کے ساتھ ادب کی بھی ضرورت ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے امر بالمعروف کی تفصیل بیان فرمائی. امر بالمعروف ہاتھ سے صرف حکومت کر سکتی ہے. آگے حکومت کے درجے ہیں, باپ کو بیٹے پر حکومت ہوتی ہے, استاد کی شاگرد پر حکومت ہوتی ہے, پیر کی مرید پر حکومت ہوتی ہے. اس لیے ان کو ہاتھ سے بھی ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. البتہ اجنبی آدمیوں کو ہاتھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. مولانا عبد الرحمان صاحب مشرف کچھ کریں تو میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ اجنبی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اجنبی ہیں برابر کے. ہم نے اکٹھا دورہ حدیث پڑھا ہے. جی ہاں جی ہاں, دورے کے بعد بھی کچھ کتابیں اکٹھی پڑھی ہیں, ابتدا بھی ہم نے پہلے دن اکٹھے ہی کیا. اس لیے یہ ساتھی ہیں, اگر یہ دور بیٹھے ہیں اے ساتھی آج مجھ سے ناراض ہو گئے, یہاں کیوں نہیں آئے, اتنی دور کیوں جا بیٹھے. جی جی, تو امر بالمعروف ساتھیوں کو ہاتھ سے نہیں کرتے, زبان سے, وہ بھی نرمی سے. ہاں کوئی ماتحت ہو, جیسے نوید صاحب ماتحت ہیں, نوری قصوری صاحب ماتحت ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, عبد الرحمان صاحب ماتحت ہیں, ان کو ہم ہاتھ سے بھی کہہ سکتے ہیں. گڑبڑ کریں کان کھینچیں گے, ان کے کان کھینچیں گے, ان کو ٹھیک کر دیں گے. ایک دو لگانے پڑی تو لگا بھی دیں گے, ایک دو لگانے پڑی تو لگا بھی دیں گے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, متحد جو. البتہ اجنبی آدمی ہو یا برابر کا کوئی آدمی ہو, اس کو ہاتھ سے نہیں امر بالمعروف کریں گے, زبان سے کریں گے, زبان سے بھی نرمی سے کریں گے, اور بڑا ہو تو ادب سے کریں گے. جی ہاں, مولانا عبید اللہ صاحب بڑے ہیں, مجھ سے کئی لحاظ سے بڑے ہیں, اگر ان کی کوئی بات دیکھوں کچھ گزارش کروں تو ادب سے کروں کہ حضرت ایسا نہ کیجیے, حضرت ایسا نہ کیجیے, ادب سے, کیونکہ بڑے ہر لحاظ سے بڑے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, تو یہ درجے بیان فرما دیے نبی حضرت ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجے ہوتے ہیں, ان درجوں کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. اگر عام آدمی ہر ایک کو ڈنڈا دکھانا شروع کر دیں, عام آدمی ہر ایک کو ڈنڈا دکھانا شروع کر دیں, شہید صاحب بھی ڈنڈا دکھانا شروع کر دیں, تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے, وہ بھی ڈنڈے لے کر آ جائیں گے, وہ بھی ڈنڈے لے کر آ جائیں گے, تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو امر بالمعروف تو فساد مٹانے کے لیے ہے, ڈنڈے استعمال کرے گا غیر آدمیوں پر جن پر حق نہیں ہے, جن پر حکومت نہیں ہے, تو لڑائی جھگڑے اور فسادات شروع ہو جائیں گے. اس لیے غیر آدمیوں کو نرمی سے, پیار سے, محبت سے, ہمدردی سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جاتی ہے. کرنی تو ٹھیک ہے لیکن ادب کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اور محبت کا بھی اثر ہوتا ہے. جیسے ڈنڈے کا نویر صاحب اثر ہوتا ہے, ایسی محبت کا بھی اثر ہوتا ہے. محبت بڑی چیز ہے, پیار سے محبت سے کہیں تو دوسرا مان جاتا ہے, ڈنڈا دکھائیں تو وہ بھی ڈنڈا لے کر آ جاتا ہے, اس لیے جھگڑا اور فساد شروع ہو جاتا ہے. تو غیر کو نرمی سے اور پیار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جاتی ہے. ہاں, گھر کے آدمی ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, اگر وہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ان کا ٹی وی پکڑ کر توڑ دیں گے. جی ہاں جی ہاں, توڑ دیں گے, آگ سے بچنا ہے ٹی وی چھوڑ دو, موڑ دو یا توڑ دو اور پھوڑ دو, یا تو موڑ دو واپس کر دو, جہاں سے خریدا ہے وہی واپس کر دو, یا توڑ دو اور پھوڑ دو, پھوڑ پھوڑ دو, تاکہ کوئی بیوی بچہ ٹی وی نہ دیکھ سکے. جی ہاں جی ہاں, یہ گھر کو ناچ گھر بنا دیتا ہے. ٹی وی ایسی گندی چیز ہے کہ شریفوں کے گھر کو ناچ گھر بنا دیتا, ناچ گھر, کیونکہ اس میں غیر عورتیں ہوتی ہیں, ڈرامے ہوتے ہیں, فلمیں ہوتی ہیں. اب تو سنا ہے کہ ننگی فلمیں بھی ہونی شروع ہو گئی, سنا ہے, دیکھی تو نہیں میں نے کوئی, سنا ہے کہ فلمیں اب ننگی بھی ہوتی, مرد اور عورت ننگے ہو کر ٹی وی پر آتے ہیں یا فلموں میں آتے ہیں. ایسی گندی چیزوں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نار سے بچنا ہے, ٹی وی چھوڑ دو, موڑ دو یا توڑ دو اور پھوڑ دو. اللہ تعالی ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق دے.